den är så klar, så underbar för mig. Sen den morgonen du kom, just när natten vände om, då jag mötte kärleken i dina ögon. Ett café någonstans i trakten av Bordeaux, du och jag, ett glas vin vid ett litet bord för två. Tänk så härligt livet kunde bli, det finns bara vi på ett café någonstans nära Bordeaux. Framtiden, du kom med den till mig, som kärleken, jag får den nu av dig. Allt det vackra som jag ser, allt det fina som du ger, sen jag mötte vänskapen i dina ögon. Ett café någonstans i trakten av Bordeaux, du och jag, ett glas vin vid ett litet bord för två. Tänk så härligt livet kunde bli, det finns bara vi på ett café någonstans nära Bordeaux. Sweet.